Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, minęła 15. Małgorzata Maćgorska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Na wniosek Ukrainy Międzynarodowy Trybunał w Hadze wszczyna śledztwo w sprawie śmierci uczestników antyrządowych demonstracji na Majdanie. Na razie to śledztwo wstępne. PKW uznała, że to przekracza jej kompetencje. Nie zajmie się sprawą spotu na dziesięciolecie Polski w Unii. Bezdomnych mijamy na tyle obojętnie, że nie rozpoznalibyśmy nawet bliskiej rodziny. Za moment o smutnych wnioskach z eksperymentu społecznego. Jest wstępne śledztwo w sprawie zabitych na kijowskim Majdanie. Na wniosek Ukrainy wszczął je prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Fatou Bensouda. Na razie chodzi o ustalenie, czy spełnione są kryteria niezbędne do otwarcia pełnowymiarowego dochodzenia. Ukraina nie jest członkiem MTK, jednak 17 kwietnia rząd w Kijowie zaakceptował jurysdykcję Trybunału w sprawie przeprowadzenia śledztwa dotyczącego wydarzeń, które miały miejsce na Ukrainie między 21 listopada ubiegłego roku, a 22 lutego bieżącego roku, gdy parlament odsunął od władzy prezydenta Wiktora Janukowicza. W tym okresie podczas antyrządowych demonstracji w Kijowie i innych miastach zginęło ponad 100 osób, a blisko 2000 zostało rannych. Nowe władze Ukrainy oskarżają siły bezpieczeństwa o to, że wbrew prawu użyły siły fizycznej, środków specjalnych oraz broni wobec uczestników pokojowych akcji w Kijowie i innych regionach kraju na rozkaz wyższej rangi urzędników państwowych. Państwowa Komisja Wyborcza odsyła posłów PiS do prokuratury w sprawie spotu promującego Unię Europejską. Sama nie zajmie się sprawą przygotowanej przez rząd reklamówki z piosenką Hey Jude. Prawo i Sprawiedliwości dowodziło, że spot jest elementem kampanii wyborczej PO. Jednak przewodniczący PKW Stefan Jaworski wyjaśnia, że komisja nie może w tej sprawie podjąć decyzji. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wyrażania opinii ani zajmowania stanowiska w tych sprawach jednostkowych, których ocena wiąże się z ewentualnym takim naruszeniem prawa, do którego stwierdzenia upoważnione są inne organy państwa, w tym prokuratura i sądy. Rząd przekonuje, że spot na dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii nie ma nic wspólnego z kampanią do Europarlamentu. Decyzja w drugiej instancji zupełnie inna niż w pierwszej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie w sprawie przeciwko Kancelarii Prezydenta. Chodzi o sprawę sprzed 3 lat, gdy Kancelaria odmówiła ujawnienia danych ekspertów, którzy doradzali Bronisławowi Komorowskiemu przy zmianach w ustawie o OFE. Nowelizacja zakładała przeniesienie części funduszy ze składek w OFE do ZUS-u. Z faktu, że dane ekspertów mogą pozostać tajne, cieszy się reprezentująca Kancelarię Prezydenta radca prawny Paulina Palka. Zarówno obywatele, którzy żądają dostępu do informacji publicznej, jak i organy, które obowiązane są wykonywać ten dostęp, będą wiedziały, jakie są granice. Bo i urzędnik wie, co ma robić, i obywatel wie, czego może żądać. Ujawnienia informacji od Kancelarii Prezydenta domagało się Stowarzyszenie Watchdog Polska. Teraz Szymonosowski z tej organizacji komentuje ostro. Kuriozalny jest skutek tego wyroku. Sąd tu bezwzględnie uciekł od takiego wyraźnego zważenia, co jest istotą demokracji. Orzeczenie NSA jest prawomocne. Czy bezdomni stali się dla nas tak niewidoczni, że nie rozpoznalibyśmy nawet swoich bliskich, krewnych, gdyby żyli na ulicy? Autorzy eksperymentu społecznego w Nowym Jorku dowodzą, że niestety tak. Spośród osób poddanych nieświadomie specjalnemu doświadczeniu wszyscy przeszli obojętnie ulicą. Choć patrzyli na swoją żonę, siostrę, wujka, brata czy babcię, to nie zauważali ich. W Polsce raczej byłoby podobnie, przyznaje socjolog profesor Ireneusz Krzemiński. Mało kto w ogóle spogląda na tych bezdomnych, nawet jakby tak leczyli na ulicy. Co najwyżej, co pan tutaj leżysz, won stąd albo coś takiego. Tego bym się raczej spodziewał niż czegokolwiek innego. A nasz reporter pytał na ulicach Warszawy, czy rozpoznalibyśmy bliskich, gdyby byli przebrani za bezdomnych. Może nie tak koniecznie od razu. No, aż tak blisko osobę to bym poznał na pewno. Myślę, że tak. Myślę, że nie. Czasem idąc ulicą, jak ktoś ma okulary, trudno go rozpoznać, a co mówić, gdyby był przebrany. Nie poznałabym na pewno. Film z tego społecznego eksperymentu jest częścią kampanii w Nowym Jorku mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem bezdomności. Ta forma spędzania wolnego czasu była typowa dla XIX wieku, ale i dziś ma wielu zwolenników. Pogoda sprzyja, więc parki, skwery czy błonia zapełniają się ludźmi, którzy jedzą i bawią się na świeżym powietrzu. Chodzi oczywiście o piknik. Tak pięknie siedzicie na trawie. Piknik jakiś? No tak, pójść na świeże powietrze. Ale kosza piknikowego nie widzę. No brakuje nam jakby koca.

The Grid i charakterystyczny głos Jeffa Bridgesa na początku naszego spotkania, a to z powodu kilku spostrzeżeń dotyczących muzyki i wszelakich przedsięwzięć z nią związanych. Właściwie to żyjemy w takich czasach, kiedy niemal wszystkie sprawy związane z organizowaniem przeglądów muzycznych załatwia się przez internet, począwszy od sprawdzenia tego, jak wyglądają występy poszukiwanych artystów, a skończywszy na zaproszeniu ich na dany koncert. Dziś dzięki internetowi można również śledzić samolot, w którym podróżuje dany wykonawca, tak aby na przykład nie marnować czasu na zbędne czekanie na lotnisku, i doglądać koncert bądź festiwal, który właśnie trwa. Wspominam o tych przeglądach muzycznych, ponieważ sezon festiwalowy tuż. Wiele tych koncertów jest organizowanych pod patronatem programu trzeciego. No a całość otworzy warszawski festiwal Freeform. Jego organizatorzy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Wczoraj ogłoszono, że kolejną artystką tegorocznej jubileuszowej edycji Freeformu będzie Karia Mirian. Dziś z kolei przedstawimy Państwu kolejnych muzyków, którzy 9 i 10 maja pojawią się w Soho Factory w Warszawie. Używam tu liczby mnogiej, ponieważ za kilkanaście minut w naszym studiu pojawi się Michał Zioło, czyli główny sprawca tego wydarzenia, i przedstawi Państwu kolejne zespoły. Ja przyznam szczerze, po zeszłorocznej edycji Nowej Muzyki w Katowicach, zresztą o tym przeglądzie dziś również wspomnę, czekam z wielką niecierpliwością na tego wyjątkowo zdolnego gentlemana. Nazywa się Jonathan Julian Hopkins i na Freeformie wystąpi w piątek 9 maja, czyli równo za dwa tygodnie. Breathe This Air. No i John Hopkins w programie trzecim. Dziś jeszcze z doskonale przyjętej płyty Immunity, wydanej w zeszłym roku, a już za dwa tygodnie na Freeform Festiwalu. Przedsmak jego występu można zobaczyć na Facebooku, na stronie Potrójne Pasmo Przenoszenia, gdzie umieściliśmy kilkuminutowy film pokazujący, no, ilustrujący i pokazujący, w jaki sposób Hopkins tworzy swoją muzykę. To jest w moim przekonaniu bardzo interesujące, tak więc zachęcam. Można zobaczyć, jak przy pomocy bardzo małych urządzeń wydobywa piekielnie w duże, no i mocne dźwięki. Ale oczywiście to nie koniec muzyki elektronicznej w dzisiejszej tonacji. Nie koniec również informacji o festiwalach z taką muzyką. Bowiem, jak już być może Państwo zauważyli, w swoich audycjach zachęcam również do przyjrzenia się, no i do uczestnictwa w festiwalu Audio River, organizowanym na pięknej plaży w Płocku. Do grona wielu wspaniałych artystów, którzy wystąpią między 25 a 27 lipca, dołączył szwedzki Little Dragon, który właśnie jest po wydaniu drugiego singla zapowiadającego kolejną, czwartą już płytę. W programie trzecim Paris, czyli drugi singiel zapowiadający czwartą płytę zespołu Little Dragon, szwedzkiej formacji, która wystąpi pod koniec lipca na festiwalu Audio River. Po tym przeglądzie melomani udadzą się do Doliny Trzech Stawów w Katowicach na OFF Festival. No a potem do Muzeum Śląskiego, gdzie po dwuletniej przerwie związanej z budową powraca nowa muzyka. Fani wysublimowanych dźwięków spod znaku nu jazzu już pewnie zacierają ręce, bowiem jak wynika z programu tegorocznej, zdaje się już 9. edycji Nowej Muzyki, między 21 a 24 dniem sierpnia w Katowicach wystąpi Jaga Jazzist. Oslo Skyline, czyli utwór wieńczący koncertową płytę zespołu Jaga Jazzist. 9-osobowy zespół został wzmocniony tu orkiestrą symfoniczną. No i z takim też składem, z takim repertuarem pojawi się na nowej muzyce. Norwegowie wystąpią w towarzystwie orkiestry AUXO, tak więc szykuje się potężna uczta muzyczna, w której nu-jazzowa improwizacja połączy się z filharmonijnym, wystudiowanym graniem rozpisanym na pięciolinii. Z pięciolinii korzystają również i ci panowie. W programie trzecim Brand Brauer Freak w składzie Ensemble, czyli zespół, który w zeszłym roku podbił serca melomanów nowej muzyki. W tym roku zapowiada się podobnie. Mam nadzieję, że w tego typu doznania związane z dźwiękami zarezerwowanymi do tej pory tylko i wyłącznie dla filharmonii będziemy mogli uzyskać w trakcie koncertu Jaga Jazzist, który również pojawi się w trakcie 9. edycji festiwalu Nowa Muzyka. To wszystko w sierpniu w Katowicach. Zanim jednak do tego dojdzie, przed nami festiwal Freeform, który rozpocznie to całe festiwalowe szaleństwo. W tonacji trójki. A w niej Michał Zioło, szef Freeform Festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Michale. Chciałem zapytać, czy wszystko zgodnie z planem. Patrzę na stronę freeformfestival.pl. 14 dni, 2 godziny i 27 minut pozostało do rozpoczęcia tego festiwalu. Wszystko w porządku? Wszystko dobrze się układa? Wszystko przebiega z planem. Właściwie robimy ostatnie jeszcze ogłoszenia artystów zarówno... Właściwie to zrobimy, tak. I będziemy to robili, a dla tych, którzy czekają na podział szczegółowy, godzinowy, to mogę tutaj powiedzieć, że w poniedziałek zdradzimy dokładny podział godzinowy, rozkład jazdy, kto o której godzinie zagra, którego dnia, bo już ten podział na dni został zrobiony dobrych kilkanaście dni temu. No właśnie, i na przykład John Hopkins wystąpi w piątek, a Skalpel wystąpi w sobotę. To są bardzo ważne informacje dla mnie. Więc... Ja myślę, że w ogóle warto powiedzieć, kto wystąpi. No, jakby wspominaliśmy przede wszystkim z tych największych gwiazd, to na pewno LaRue. Pierwszy występ zapowiadający nowy album, właściwie poprzedzający amerykańską trasę. Klaxons, który też z nowym albumem za chwilę. No ale te najbardziej chyba wyczekiwane akty, przemocy. Na pewno przez ciebie, akty muzyczne, elektroniczne, to przede wszystkim Simian Mobile Disco z jednym z ekskluzywnych występów z albumem War. John Hopkins. No właśnie, to też będzie sytuacja zupełnie nowa. Tak. Oni dopiero teraz zaczynają grać ten materiał i to będzie tylko kilka występów. Będzie bardzo elektroniczny i to jakby oni już zapowiedzieli. Myślę, że może jeszcze w sieci przed festiwalem ukażą się już jakieś fragmenty tych występów. Czym on będzie się różnił od tego, co można było zobaczyć na nowej muzyce? Poczekaj, bo mówimy o Simian Mobile Disco? Nie, o Johnie Hopkinsie. No właśnie, mówiłem o World, o Simian Mobile Disco. A John Hopkins, który ma przygotowany nowy set na ten rok i to też jest występ ekskluzywny, jedyny w tym roku w Polsce. Przede wszystkim sukces zeszłorocznego albumu spowodował bardzo duże zainteresowanie nim samym i artysta po prostu chce nadać temu odpowiednią też rangę, więc jest przygotowany nowy lighting plot, są przygotowane nowe wizualizacje, tak więc wszyscy ci, którzy mieli okazję oglądać go w zeszłym sezonie koncertowym, czy to na nowej muzyce, czy na jakimś innym występie, myślę, że będą bardzo mile zaskoczeni. U nas John Hopkins wystąpi też na dużej scenie, jako finał mogę zdradzić piątkowego wieczoru, ale poza tym też tacy artyści jak Trust, jak Flight Facilities, jak Roosevelt, z tych popowych to na pewno Mo i Charlie XCX, a ja mogę wspomnieć, że chyba jednym z bardziej wyczekiwanych występów na tegorocznej edycji Freeform Festival to będzie Skalpel, który w dniu występu na Freeformie to będzie nie tylko premiera muzyczna ich nowego materiału, ich nowej epki, ale to jest też dzień, kiedy ta epka fizycznie ukaże się na rynku. To będzie też Kari, wcześniej znana jako Kari Amirian, która jest też świeżo po wydaniu drugiego albumu. Tak więc jeszcze Evian Christ, no i dwóch artystów, o których jeszcze nie mówiliśmy, o których za chwilę powiem. No za chwilę, bowiem chciałbym teraz wręczyć słuchaczom prezenty. Nie konsultowaliśmy tego, ale trochę zaskórniaków mam, mój drogi, tak więc wręczymy teraz parę zaproszeń na festiwal Freeform, ale nie oddamy skóry za darmo. 22,7 trójek, tam trzeba zadzwonić i powiedzieć Bartkowi, który studyjny album szykuje w tym roku grupa Skalpel, 22,7 trójek. No a teraz może... Przy czym nie liczymy epek. Mówimy o albumach studyjnych. Tak jest, mówimy o albumach studyjnych. A teraz może i trąbę wyciągnę. To będzie to ogłoszenie. Bardzo cię proszę, żebyś przedstawił kolejnych artystów, którzy pojawią się w tym chyba najbardziej, jeden z takich artystów, który w ostatnim czasie odniósł duży sukces na scenie klubowej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, z dużym powodzeniem występował w zeszłym roku na festiwalu Audio River, występował też na różnych edycjach Electronic Beats i na festiwalu Melt. Jego nazwa to skrót od takiej bardzo fajnego tytułu, Hear Voice Over Boys, czyli HVOB z Austrii, z wytwórni Still World Talent z Austrii, labelu Oliwiela Koeckiego. Tak więc HVOB będzie jednym z artystów, którzy zamykają line-up tegorocznego Freeformu. Ja mogę wspomnieć, że to będzie artysta, który wystąpi w sobotę. No a poza tym jeszcze Me and My Drummers, niemiecki duet grający indie popowy repertuar. Myślę, że to jest taka zapowiedź niemieckiego Florence and the Machine, naprawdę świetny, żywiołowy świetne żywiołowe granie, takie naprawdę z wielkim sercem. Jest to takie nasze małe odkrycie podróży po festiwalach w zeszłym sezonie festiwalowym. Tak więc do line-upu dołączają jeszcze dwaj artyści, HVOB i Me and My Drummer. Wczoraj ogłosiliśmy jeszcze koncert Carrie, a po weekendzie ogłaszamy jeszcze końcówkę line-upu DJ-skiego. Będziemy ogłaszali scenę związaną z dziesięcioleciem kolektywu Beats Friendly. Mm. Ogłosiliśmy już cały piątek, ogłosiliśmy część soboty, tak więc tam jeszcze będziemy ogłaszać ostatnich DJ-ów. No i atrakcje dnia otwartego, czyli Free Day'a, sceny kontenerowej. Wszystkich zapraszamy na naszą stronę www.freeformfestival.pl. Przypominamy, że 10. edycja festiwalu odbywa się za, jak dobrze policzyłeś w policzniku, 14 dni, 9-10 maja, Soho Factory, Warszawa. Zapraszamy. I serdecznie zapraszamy. I liczymy na to, że pogoda będzie co najmniej tak piękna jak dziś. Moim i Państwa gościem był Michał Ziołoszew, tego całego freeformowego zamieszania. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Jacka przyniosłem na nasze spotkanie. Czyli HVOB. Tak jest. Thank you. HVOB. Dziś w programie trzecim, a już za dwa tygodnie na Freeform Festiwalu. Co do biletów i co do naszego mini konkursu, w którym można otrzymać wejściówki na Freeform Festival, no to po pierwsze trzeba znać prawidłową odpowiedź, który album zespołu Skalpel w tym roku zostanie opublikowany, który studyjny album duetu Skalpel w tym roku zostanie opublikowany. A sprawa druga, to nie są karnety, tylko bilety. Jeśli powiedziałem karnety, to przepraszam, to są bilety na jeden konkretny festiwalowy dzień. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. Thank you. Nasze dzisiejsze spotkanie w jazzowym zaułku będzie związane z dwoma pewnymi sesjami nagraniowymi, które miały miejsce w październiku i listopadzie 1979 roku oraz w maju 1981. Obie odbyły się w studiu Polskiego Radia w Lublinie, gdzie między innymi rejestrowano akompaniamenty na debiutancki album kwartetu wokalnego Vox oraz to, co dziś najważniejsze, muzykę wydaną na debiutanckim albumie Alex Bandu zatytułowanym Zderzenie Myśli oraz na drugiej płycie tego zespołu zatytułowanej Eccentric. Pierwsza z tych płyt okazała się w 1980 i wydał ją na winylu Tom Press. Drugą z kolei można było po raz pierwszy dostać na stoisku wystawionym w Pałacu Kultury i Nauki podczas festiwalu Jazz Jamboree właśnie w roku 81. No ale po kolei. Pierwsza z tych płyt, czyli Zderzenie Myśli, to debiutancki album orkiestry Aleksandra Maliszewskiego, powołanej do życia w marcu 1979 roku. A to wszystko na prośbę i propozycję poznańskiej estrady. Grupa zdobyła sporą popularność i to zarówno jako zespół akompaniujący, zwłaszcza na takich dużych festiwalach, między innymi w Opolu no i Sopocie. Ten zespół dużo koncertował poza granicami naszego kraju. No i wpisywał się trochę w taki taneczno-rozrywkowy charakter muzyki prezentowanej w trakcie tego typu festiwalowych przedsięwzięć. Alex Band, czyli kilkunastoosobowy skład, czerpał swoje inspiracje przede wszystkim z muzyki święcącej triumfy popularności na zachodzie Europy, no i w Stanach Zjednoczonych. Jednym z zespołów, na których poniekąd wzorował swoje kompozycje, był Earth, Wind and Fire, który, jak wiadomo, nagrywał w znacznie lepszych warunkach studyjnych. Tak więc, aby choć trochę zbliżyć się do tych zachodnich standardów, do tych zachodnich produkcji, do współpracy zaproszono Andrzeja Poniatowskiego, reżysera dźwięku, który zakończył w tym czasie kurs w amerykańskim Recording Institute i pracował na takich klockach mało popularnych wtedy w Polsce. Było już troszkę w elektroniki w tym wszystkim, co zresztą słychać, jeśli idzie o jakość dźwięku właśnie na taśmach matkach, a teraz również i na płytach kompaktowych, z których prezentuję Państwu muzykę w Alex Bandu. 34 i 33 lata po premierze płyt winylowych przyszedł czas na odnowione, odkurzone, odrestaurowane płyty wydane właśnie na srebrnym krążku. Jest to pewnie gratka dla wszystkich miłośników tego typu muzyki jazzu i muzyki funkowej. Dlatego z wielką przyjemnością teraz dla Państwa kilka egzemplarzy tych płyt. Mam dla Państwa Zderzenie Myśli, czyli pierwszy album Alex Bandu, orkiestry Aleksandra Maliszewskiego, która działa do dziś, chociaż z tego pierwotnego starego składu ostał się tylko pan Aleksander. Na zakończenie utwór otwierający drugą płytę zatytułowaną The Eccentric, która kompletnie różni się od płyty pierwszej. Nie ma już tego charakteru tanecznego. Są za to długie, pociągłe formy, w których znacznie mocniej słychać właśnie ów bend. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Sam na Manhattanie, czyli utwór otwierający, który otwierał, no i który otwiera drugą płytę tego polskiego wspaniałego zespołu. No właśnie nie wiadomo, czy taki to zespół do końca jazzowy. Na pewno zespół, który ma w swoim repertuarze i jazz, i muzykę rockową, jak również funk. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.